कभी कम ना करना सनम, हर कमी गवारा कर लेंगे। प्यार कभी कम ना करना सनम, हर कमी गवारा कर लेंगे। जीने से तुम जो लगा के रखो, कांटों से गुजारा कर लेंगे। जीने से तुम जो लगा के रखो, कांटों से गुजारा कर लेंगे। प्यार कभी कम ना करना सनम। अरमा मच लेंगे, दिल है तो अरमा हो, दिल है तो अरमा मच लेंगे। सागर में तूफान मच लेंगे, सागर में तूफान मच लेंगे। साथ अगर जो हमारे रहो, तूफान को किनारा कर ले। अगर जो हमारे रहो, तूफान को किनारा कर लेंगे। प्यार कभी कम ना करना सनम। Yeah.